Cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Told me, keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Don't have to say what you did. I already know. I found out from him. Now there's just no chance. You and me. You'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? It's your turn to cry. So tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Baby, go on and just tell me a rhythm. Don't have to say what you did. I already know. I found out from him. There's just no chance. You and me. You'll never be. Don't it make you sad about it? Thank you. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Bugün programımızı Justin Timberlake'den Cry Me A River'la açtık. Lady Bird'deki şarkılardan biriydi. Lady Bird hem bu haftanın çeşitli Oscar adaylıkları sahibi filmi hem de yaklaşan IF'in açılış filmi. IF'in programı bu hafta açıklandı. Ve biz bu hafta programda öncelikli olarak IF'i konuşacağız. Bir de konuğumuz var stüdyoda, Serra Cilif. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ama IF'e geçmeden her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi paylaşalım. Programımızın e-mail adresi sinefiller@gmail.com. Açık Radyo'nun telefon numarası ise 212 alan kodu 343 4040. Bu haftaki destekçimiz Nermin Ere'de. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Nermin. Evet, bu hafta ayrıca ilginç filmler de var. Hemen buradan Zviagintsev'in Loveless, Sevgisiz filminin bu hafta gösterime girdiğini ve onu da bilahare tanıtacağımızı söyleyelim. Ama tabii IF çok heyecanlandırıcı şu anda. Bu hafta programı açıklandı. 2 Şubat'ta biletler satışa çıkıyor ve 15 Şubat'ta festival başlıyor. Ve IF direktörlerinden Serra Cilive şimdi sözü veriyorum. Bize böyle, bir böyle tamamını sorunca çok zor oluyor. Şey gibi, kendinizden bahseder misiniz? IF nedir? IF'den bahseder misiniz? Biz 17 yıldır. 17. yıl evet. Bu arada ben inanamıyorum ona böyle bir yeni festival başlıyormuş dediklerinden beri. Evet, değil mi? Ben de 17 yaşımızda olduğumuza inanamıyorum. Ama bu sene kendi aramızda konuşuyorduk bir noktada. Şey dedik ya, hani 17 yıl önce ne kadar farklıydı her şey. Ve belki de bu zamanlara çalışmak için, bu zamanlar için başlamışız yani. Hep bu kadar beraber olmaya, iş yapmayı öğrenmeye vesaire. Programdan bahsedelim o zaman biraz. 2018'in bir kere ifistanbul.com'da zaten programın detaylarını herkes bulabilir. Açtık. Yarın itibariyle çizelgemizi de koyacağız. Dolayısıyla programlarını yapmaya başlayabilirler insanlar. 2 Şubat'ta da ön satışımız başlıyor. Bunları bir söyleyeyim. Sonra da yavaş yavaş programdan bahsedelim. Şöyle ki, ben galalardan biraz önce de söylediğim gibi galaları benim anlatmama gerek yok bence. Evet, hatta yani ben hep festivalciler bunu dememizi ne kadar seviyor bilmiyorum ama galaları boş verin, onların çoğu gösterime giriyor zaten. Tabii diyorum. Ben de öyle düşünüyorum ama yani bir taraftan da hani Lady Bird. Şimdi Lady Bird ile ilgili başka bir şey var. Mesela Lady Bird'den bahsetmek yine de istiyorum. Çünkü biz Greta Gerwig'in oyuncu olarak o Mumblecore ekibinin İlk filmlerini yapmaya başladıklarında oyuncu olarak ilk filmlerini gösterdik. O Joe Swanberg, Duplass'lar falan bir araya geldiklerinde. Ve o bana çok kıymetli geliyor. Çünkü o ekibin, o Mumblecore ekibinin başlangıç hali bizim başlangıç halimize çok benziyor. Ve geçenlerde yani şunu demeye çalışıyorum. Bir film, bir arkadaş ekibiydi onlar. Ve aslında ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Ve hani film yapmaya başladılar ve hatırlar mısın ilk Mumble, şimdi isimlerini hatırlayamıyorum ama işte o Joe Swanberg'ler ve Mark Duplass'lar. Biraz kendimize benzetiyorum ve o zamanlardan itibaren ben bu Greta Gerwig'le arkadaş olmak istiyorum diye tutturmuştum. Ve senelerce Joe Swanberg üzerinden, Duplass'lar üzerinden de davet ettik. Bir şekil gelemedi hiç. Ama şeyi söylüyordu geçen gün okuduğum bir röportajda. İşte oyunculuk yapıyordum, işte baktım yapımcılık yapıyorum, sonra işte baktım işte senaryo, bir şeyler taşıyorum, senaryo yazıyorum vesaire. Bu böyle doğal olarak olan bir şey. İşte o doğal olarak olan şeyleri çok seviyorum. Yani hani mesela Francis Ha'da da çok böyle, neyse oraları kapatıyorum şimdi. Dolayısıyla galalardan çıkıyorum. Galalardan çıkıyoruz. Bu arada hemen şeyi önereyim ben, arada bir söylüyoruz, boxoffice.com'da, boxofficeturkiye.com'da bütün filmlerin gösterim tarihlerini bulabiliyorsunuz aramaya girip. O yüzden hani ben bekleyemem öyle birkaç hafta IF'te göreyim derseniz IF'te görebilirsiniz ya da hani bir şekilde gösterilmeyecek bir film varsa rast gelirseniz onu da bilmiş olursunuz. Mesela Sevmek Zamanı. Evet, mesela o gerçi gala değil, o özel, ona geleceğiz. Şeylerden bahsedelim biraz, yarışmalardan bahsedelim. Çünkü bence yarışmalar IF İstanbul'u çok iyi tanımlayan hikayeler. Keşif yarışmasının 11. yılı ve keşif yarışmasında birinci ve ikinci filmlerini yapan yönetmenleri tanıtmaya, tanımaya çalışıyoruz. bizim programlama koordinatörümüz Mustafa Uzuner. Aslında böyle bütün filmlerde Mustafa'nın imzasını görürüz keşifte. Çünkü biraz onun alanı, yani gerçek bir sinefil kendisi ve çok çok iyi bir programlamacı. Ve yani bütün festivallerin en tuhaf filmlerini bir araya getirmekte üstüne yok diyebilirim. Keşif yarışmasını biraz onun şeyi olarak bırakıyoruz ama gerçekten... şey olarak, format olarak, tarz olarak birbirleriyle çok farklı filmler var burada ve hep de yapmaya çalıştığımız bir şey. Türkiye'yi en çok ilgilendiren filmlerden bir tanesi, yani yönetmeni Amerikalı olmasına rağmen yapımcısı Türkiye'li olan Deniz Bugan'ın yapımcılığını yaptığı, Şövan Mizrahi'nin yönetmenliğini yaptığı Uzak Evren'den bahsetmek lazım. Türkiye'de bir yaşlılar evinde çekiliyor. İstanbul'da. İstanbul'da. Ve bence bir şiir. Sen de seyretmişsin, evet, zaten. Evet. Sen ne diyorsun? Yani belgesel kurmaca arası bir yer. Belgesel sonuçta, hani oradaki, evet, insanlarla gerçekten konuşuyor. Ben bayağı erken bir noktasından beri biliyorum o projeyi. Senin de haberin var. Zaten merakla, heyecanla bekliyordum ve çok da hoş bir şey çıktı. Sonra bir takım eklemeler de yapılmış filme, işte aslında filmdeki karakterlerin çoğu şu anda hayatta da, evet, değil, onun da kattığı, evet, bir melankoli var. Ama yani her biri bir yıldız zaten konuştuğu, aynen, insanların. Aynen. Bir yandan da hani bütün dünya değişiyor etraflarında, onların getirdiği bir tarih var. Çok ilginç bir film. Bence de yarışmanın, hani görme, yani diğerlerini bilmiyorum, hmm, ama Uzak Evren bence yarışmada görülebilecek filmlerden biri kesinlikle. İkinci yarışmamız Aşk ve Başka Bir Dünya, Love and Change. Onu 2014'ten beri yapıyoruz. O da bizler için her daim daha anlamlı oluyor. O yarışmayı yapıyor olmak. Orada biraz aktivist sinemanın peşine düşüyoruz ve aktivizmi farklı farklı şekillerde tanımlayabilen yeni sinemacılar olduğunu fark etmekten çok büyük sevinç duyuyoruz. Çünkü biraz yani hani hepimiz karanlığı çok fazla hissediyoruz ve sanki çoğu zaman bir battaniyenin altına giresimiz geliyor. Battaniyenin altından çıkmayı seçenlerin neler yaptığını görüyoruz. Evet, sadece belgesel de değil, hem belgesel hem kurmaca karışık galiba bu, değil mi? Bu sene sadece belgesel. Sen ne gördün de öyle diyorsun acaba? Uzakta Havlayan sene, Köpekleri şey yapmıştım ben ama o da belgesel. Geçen sene bir kurmacamız vardı, o yüzden. Yok, bu sene hepsi belgesel oldu. Orada da Ayşe Toprak'ın yaptığı, Türkiye'den Ayşe Toprak'ın yaptığı Halepli Berber var. Evet, onu da merakla bekliyorum. Güçlü bir film. İki tane eşcinsel Suriyeli mültecinin Türkiye'den geçerken neler yaşadıklarıyla ilgili bir güzellik yarışmasına katılmaya karar veriyorlar. Mr. Gay World. Ve aslında böyle bir umutla, bir beklemekle ilgili bir film. Bana çok güçlü geliyor. Çok seviyorum bu filmi. Onun dışındaki filmleri çok fazla detaylı girmeyeyim şimdi. Ama umut veriyorlar. Onu, evet, söyleyeyim. Bir de ilk defa bu sene Aşk ve Başka Bir Dünya bölümünde yarışma dışı bir film programlamak istedik. The Trial, dava, Rusya Devleti Oleg Sentsov'a karşı. Bize çok anlamlı geldi film. Oleg Sentsov, Ukraynalı bir aktivist ama aynı zamanda bir yönetmen ve ünlü de bir yönetmenden bahsediyoruz özellikle oralarda. Fakat Ukrayna meydandaki aktiviteleri dolayısıyla bir şekilde takibe alınıyor ve daha sonra da tutuklanıyor. Hala tartışmalı olan bir sebeple, bir bombalama sebebiyle. Ve onun davasını takip ediyoruz aslında. Yani dünyanın birçok yerinde aslında aynı hikayelerin, aynı bastırma yollarının, aynı karanlığın, aynı taktiklerle ilerlemekte olduğunu çok fark ediyoruz. Ve orada pasparlak, çok parlak bir tane Oleg Sentsov'la karşılaşıyoruz. O da ayrı bir, yani çünkü bir taraftan baskıcı rejimlerin yaptıkları taktikler aynıyken, bir taraftan dünyanın her tarafındaki güzel ve aktivist insanların çok kıymetli şeyler söylediklerini ve yeni anlatılar yarattıklarını ve bunların da tarihe geçeceğini bilmek iyi geliyor bize. Sonra şeyden bahsetmeliyim. Beni susturamayacaksın. Yok, çok güzel gidiyorsun. Şundan bahsetmeliyim. Çünkü bu sene If Yeni diye bir şey başlattık. Evet, o da çok heyecan verici. O özellikle heyecan verici geliyor bana. Çünkü gerçekten organik bir şekilde gelişti. Elimize Türkiye'den, Türkiye hakkında ya da bu topraklar, geniş olarak bu topraklar hakkında o kadar formatlarıyla, söyledikleriyle yepyeni şeyler, yepyeni bir sinemaya işaret eden filmler geldi ki dedik ki biz bari bunları bir araya toplayalım ama nasıl öne çıkarabiliriz? Ve aslında uzun ve orta metrajlardaki ilk izleyici ödülümüzü koyduk buna. Evet, bu evet. Sene öyle bir ekstra evet. var. Buradakiler Türkiye'den ve Türkiye hakkında filmler diye tanıtmıştım basın toplantısında da. Burada mesela Kar aslında ulusal yarışmada işte Antalya'da olamayan ulusal evet. yarışmada yarışmıştı. Ben o vesileyle evet. görmüştüm. Çok da güçlü bir film. Bir ilk film olarak evet. gayet iyi. Evet. O açıdan hani böyle bir yeni isimler işte Anadolu turnesi keza geçen sene o sizin VR sergisini düzenleyen Deniz Tortum'un yönetmenlerinden biri olduğu. Yani bunların bir kısmını bir süredir bildiğim, beklediğim filmler. O yüzden de böyle bir merak yaratıyor bende. Hani Türkiye'ye farklı yönlerden bakma. Bir tane İstanbul Echoes, Julia Frati'nin yönettiği mesela Türkiye dışından İstanbul'a Sulu Kule'ye evet, bir bakış var. Yani şey gibi değil tam da... İstanbul Festivali'nin hani yerli filmler panoraması gelen yabancı basın için yapılır evet, genelde. Evet. Sizinki daha çok hani Türkiye içindeki İstanbul'daki seyirciye bakın bunlar da varı bizim hakkımızda gösterecek. Kimler evet. neler söylüyor gibi bir şey. Hayatımızın gidişatı hakkında, evimiz hakkında ve yani özellikle hani ulusal bir yani ulusal yarışma ya da ulusal bir izleyici ödülü gibi bir şey söylemek istemedik. Çünkü gerçekten hani her yere açık, biraz kalp atışı gibi düşünüyoruz o hikayeyi. Yani ev dediğimiz, çünkü özellikle hepimiz için şu anda tekrar sorguladığımız ne yapacağız diye her daim dertlendiğimiz bir şey olduğu için oraya yeni bakışlar, yani ev hikayemize yeni bakışlar çok iyi geliyor bize. İlginç başka yeni bir bölüm. Yenilerden gidiyorum genellikle. Evet, yenileri önce konuşalım. Diğer klasik bölümlere de değiniriz. İfkolik diye bir şey yaptık. Yıllar evet. yıllar evvel yapmıştık İfkolik diye bir şey. Şimdi şöyle oldu o. O da gayet organik bir şekilde gelişti. Bir takım önce Şahram Mokri ile Valeri Masadya'nın filmleri geldi. Hatırlayacaksın ikisini de. Şahram Mokri İranlı yönetmen. Bundan 3 sene önce Cat and Fish diye bir film, tek plan bir filmle keşif yarışmasını kazanmıştı. Evet. Valeri Masadyan da sanıyorum 4 sene önce, 5 sene önce Nana diye bir filmle kazanmıştı. Onların ikisinin yeni filmleri önümüze düştü. İkisi de gerçekten... 7 sene önceymiş, vakit çabuk ya, geçiyor. Öyle deme lütfen. 7 miymiş? Evet, 2011 keşif galibi. Evet, yani ikisi de İF'in yabancısı değil. Evet. Ve ikisinin de bana çok, yani Şahram Mokri'nin filmi yine tek plan. Ve tamamen başka bir hikayeyi anlatmış. Yani bir şekilde sanki formatı aynı tutmuş ama tamamen başka, yine distopik bir hikayeyi, böyle yani ben son yıllarda tanıdığım en iyi sinemacılardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. O da geliyor, bizimle olacak, yani soru cevaplar yapacak vesaire. Mila da öyle bir film. Yani Mila da Nana gibi yine filmin ana karakterinin ismiyle anılıyor ve o ana karakter etrafında dönüyoruz. Yani tablolar var film hakkında. Film etrafında, filmin içinde, ama asıl hikaye burada da benim kalbimin çarpmasının sebebi çok. Nana nasıl böyle 3 yaşında bir çocuktu ama ona bütün inanılmaz bir saygıyla yaklaşıyordu yönetmen. Yani kamerasıyla da sessizliğiyle, onun gerçekliği etrafına kurduğu dünyayla, burada da öyle. Yani Mila aslında bir dram hikayesi anlatıyoruz gibi ama değil, çünkü ona, o ana karaktere verdiği saygı o kadar büyük ki bilmiyorum, içim titretti benim. Yani İfkolik, İf'e bağım, daha doğrusu İf'in bağımlı olduğu yönetmenler mi desek? Böyle bir evet, gödül evet, bağı olan evet, yönetmenler Siegfried mi desek? Siegfried de öyle. Onun da 3 tane falan filmini gösterdik. Keza Dönikote. Evet. Orayı öyle özel bir bölüm yaptık. Çok sevdiğimiz. O zaman bir aslında tekrar müzik çalalım. Tabii, öyle tabii. mi devam edelim? Beni susturmanın tek yolu. Galalardan bir film, sen zaten kısaca bir pas atmıştın arada. Sevmek Zamanı restore edilmiş kopyasıyla oynayacak. Aslında önce biraz restorasyonu söylersen, Mimar Sinan'daydı galiba. Evet, Mimar Sinan'da oldu. Orada aslında bunun hikayesi de çok güzel. Çünkü biz Sevmek Zamanı'nı değil, başka bir filmi izlemek için gittik oraya. Orada çok yardımcı olan Asiye Hanım var. gittik böyle üçümüz küçük bir ekranda o diğer filmi izlemeye başladık. O diğer filmi şu anda söylemiyorum çünkü belki de gelecek sene karşınıza çıkar. Henüz restore edilmemiş bir filmdi o. Sonra işte onun restore edilmemiş olmasıyla ilgili üzülürken, arkasından çay içerken Asiye Hanım dedi ki ya evet aslında da Sevmek Zamanında restore edildi ama kimse de ilgilenmedi falan dedi. Böyle aklımız çıktı, gözlerimiz büyüdü o sırada ve böyle gerçekten o gün Mimar Sinan'dan koşarak çıktık yani heyecandan. Hep birlikte yaşayacağız o güzelliği. Evet, Sevmek Zamanını beklerken şimdi müziğini dinleyelim. Hadi bakalım. Sevmek Zamanı'nın orijinal film müziğini dinledik. Zira Sevmek Zamanı demin de duyurduğumuz gibi 17. İF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde restore edilmiş dijital kopyasıyla oynayacak. Açık Radyo 94.9'da Sinefil canlı yayında devam ediyor. Serra Cilivli İF İstanbul 15 Şubat'ta başlayacak festivalin programını konuşmaya devam ediyoruz. Biraz... Aslında herkesin bildiği bölümlerimizden hızlıca geçelim. Onlar hala var demek için sadece. Evet. Yani If Music var bir kere. Evet, onu siz ilk duyurduğunuzda bir iki hafta önce biz de bahsettik. Evet, bahsettiniz. Bahsettik. Süper. David Bowie çaldık bu vesileyle. Çok güzelmiş. Biraz evvel bahsettiğim şeyden burada da söyleyeyim. Bu David Bowie ve Jane filmini biraz bu sene... Hayat var diyor, demek istiyoruz ya hepimiz. Hayat var demek istiyoruz. David Bowie ve Jane'i henüz aslında kurgusunu daha nasıl yapacağımızı bilmediğimiz bir şekilde ifçilere hediye gibi düşündük. Yani hani bunları bir şekilde ücretsiz gösterimler yapacağız. Bir kurgu yaratmaya çalışıyoruz. Hani hem iki karakterin de, yani Jane'in de David Bowie'nin de, Jane Goodall'dan bahsediyoruz. Bu arada bilmeyenler varsa girip Sanat Hayat İçindir bölümünde bulabilirler Jane'in detaylarını. Bir şekilde bir hediyemiz olsun istiyoruz ama artık bakalım kurgusu nasıl olacak. Evet, David Bowie belgeseli son 5 yılını ele alıyor. Jane de eski footage bulunan çekimlerden değerlenmiş. Yani gençliği. National Geographic'in elinde sanıyorum böyle 100 saatlik falan bir footage çıkmış. Ve gerçekten çok sade bir footage'dan bahsediyoruz. Çünkü zaten şimdi unuttum kameramanın kim olduğunu. Daha sonra evleniyorlar, büyük doğa fotoğrafçısı ve doğa kameramanı, doğa yönetmeni mi diyeyim acaba? Çok yakın ve çok sade görüntüler ve bayağı Jane'in oradaki yıllarını takip edebiliyoruz. Jane Goodall'un, dünya güzeli bir insan. Evet, filmin yönetmeni Brett Morgan, 1960 yıllarındaki daha 20'li yaşlarındaki Jane Goodall görüntüleri. Bu senenin çok konuşulan belgesellerinden biri oldu, evet, o da. Evet, gerçekten hayat var diyor ve yani onun bir genç kız olarak yapmış olduğu seçimle ne kadar rahat, ne kadar kendinde olduğunu hissetmek çok iyi geliyor insana. Sanat Hayat İçindir. Orada bu sefer iki tane yazara yaklaşıyoruz. İki tane film var. Yani biri Murakami'yi düşlemek. Ama Murakami'nin kendi edebiyatından değil, çevirisinden bahsediyor. Danimarkalı çevirmeninin hikayesini anlatıyor aslında. Orada dolayısıyla sadece Murakami'nin dünyasına girmiyoruz. O Japonca'dan danca... Doğru dedim değil mi? Evet. Dance'ye çevirinin o detaylarını ve kadının bir çevirmenin dünyasında, özellikle Murakami çevirmek isteyen bir insanın dünyasında neler yaşattığını görüyoruz. Edgar Keret de öyle yani. İki tane, o Murakami ve Edgar Keret'in tesadüfen bu senenin programında bir araya gelmiş olması bana çok ilginç geliyor. Evet, orada ben çok merakla 78-52'yi bekliyorum. Hitchcock'un Duş, evet, Perdesi. Evet. Yani tek bir sahne, iki dakikalık bir sahne üzerine yapılmış, evet, bir film. Bütün sinefillerin rüyası, evet, bence yani o. Sinefil filmi bence festivaldeki, evet, o. Psycho'daki duş sahnesi üzerine. Ara Güler filminin bir önceki raf katını gördüm. O da gayet ilginç bir film. Ara Güler hakkında. Evet. İstanbul'da aynen, hakkında aynı zamanda. Ara Güler'i güzel güzel, samimi bir şekilde tanıtan bir belgesel. Dolayısıyla hoşuma gidiyor. Evet. Gökkuşağı bölümümüz tabii ki. 17 senedir yapıyoruz. Orada benim hemen öne çıkarmak istediğim Yara, John Trengrove'un filmi. Güney Afrika'da bir erkeklik ritüeli. Yani çocukların erkekliğe geçerken bir dağ başı gibi bir yere götürüyorlar ve orada günlerce kalıyorlar. Hem sünnet oluyorlar, ondan sonra da erkekliğin ritüellerini öğreniyorlar. Tahmin edersiniz. Biraz ürkütücü geldi. Evet. Yara. Karanlık yani. Ve köşeli. Adı Yara. Adı Yara. Evet. Karanlık ve köşeli her zamanki gibi. Evet, bu sene ama özellikle filmlerimiz bomba oldu, farkındasınız. Biraz korkuyorum ben o filmlerden bahsediyorum. Ben de çok korkuyorum. Keyifle izleyemiyorum her zaman ama evet öyle. Buradan biraz, tabii ki bir dakika kapatmadan programı kısalardan bahsetmek istiyorum. Çünkü kısalar da çok iyi geliyorlar ruhuma. Yani 17 senedir genç sinemacıları orada yakalıyoruz ama sanki bana öyle geliyor ki her sene yepyeni bir sinema çıkıyor karşıma. Bir sürü, yani bir sürü filmde yepyeni bir şey, hikaye yaratıyoruz. Bir de böyle bu seçkiler, yani temalar üzerine seçkiler yapmaya başladığımız günden beri Türkiye, o genç sinemanın, yani yeni filmlerini, kısaları yapan insanların ne kadar böyle, yani buradaki işte şöyle anlatayım, bölümlerden bahsedelim. Bir tanesi Gizli Tanık Vicdan. Bir tanesi Olağanüstü Hatıralar. Daha böyle tekinsiz zamana ve varoluşa dair hikayeler. Bir tanesi Duvarın iki Yanı. İktidarla ilgili, yani çoğu iktidarla ilgili diyeyim. Yani orada tesadüfen Ursula Le Guin'in bir tane lafından esinlenmiştik. Bütün duvarlar gibi iki yüzlüydü. Hmm. Ne olduğunu anlamak, hangi tarafında olduğunuza bakıyordu gibi. Ve sonra Buz Kesmiş Dünyalar, Atan Kalpler. Hani bu hayatımızın bütün bu kalıplaşmış manzaraları içerisinde o cesur, yürekli insanların hikayeleri aslında genellikle. Dolayısıyla bu hani daha karanlık bir zamanda yaşıyoruz ve ne yapacağımızı bilemiyoruz dediğimiz zamanda if yeni nasıl bir nefes oluyorsa daha orta ve uzun metrajlarda, kısalarda da gerçekten ışık var. Evet, geçen sene 3 programın ikisini görme şansım olmuştu ve hakikaten çok yani bir ikinci planda kalıyor genelde kısalar. Herkes hani uzun metrajlara bakıyor ama hakikaten çok güzel filmler vardı aralarında. Ve genç sinemayı yakalamanın en önemli, en kolay yolu yani aslında. Evet. Etkinlikler ve partilere de gelelim. Evet, etkinliklerde mutlaka duymuşsunuzdur. Bu seneki küçük sohbetimiz Müjde Ağar ve Turul Er Yılmaz'la gerçekleşecek. Evet. Yani bu bir rüya olarak başladı. Gerçekten hani Müjde Ağar'ı bizim yani davet etmek, yani ilk konuştuğumuzda yerimizde duramadık. Kabul edince de havaya uçtuk gerçekten. O çok güzel bir sohbet olacak eminim. Evet. Geçen sene biz üniversitede konferansta bir Atıf Yılmaz paneli yapmıştık. Hmm. Oraya da gelmişti. Yani zaten Deniz Türkali, işte Barış Pir Hasan genel olarak çok iyi bir paneldi ama Müjde Ağar'ın konuşmacı olarak sohbetini dinlemek müthiş keyifli. Tatlı bir sohbet değil mi? Çok. Punk'ı da konu ettik bu sene. Çünkü Murat Beşer'den çıkmış bir fikir. Daha doğrusu bizim If Music koordinatörümüz Dilek Aydın'la Murat Beşer'den beraberce çıkmış bir fikir. Dilek hep şey diyor, yani hayat var diyoruz, bunun hep zen tarafında dururken görüyorum sizleri. Artık punk'a da bakmamızın vakti geldi. Zaten punk film programının içinde de çok var. Dolayısıyla orada böyle güzel bir sohbet olacak, punk'ta hayat var diye. Yine kısacılarımızla oturup sohbet edeceğimiz Olasılıklar Randevusu diye bir hikaye var. Ha, bu arada bu sene aynı zamanda Yapım Lab, Zeynep Özbatur yeni bir, yani kısacılara workshop veriyordu, atölye veriyordu son birkaç senedir. Evet. Şimdi Yeni Renkler Yapımcı Atölyesi diye bir şey başlatıyor. Ve orada yaklaşık 10 tane yapımcı, genç yapımcı bir araya gelip kendi projelerini sunup bir ilk yollarının başı hakkında Zeynep'le 2-3 gün takılacaklar, konuşacaklar. Sonra oradan seçilen projelerde bir şekilde bir mentorluk alacak Zeynep'ten. Bunun başvuruları da hala sürüyor, onu duyuralım 3 Şubat'a evet, kadar. Evet, başvuru belli. Son başvuru tarihi 3 Şubat 2018. ifbasvuru@yapimlab.com'a e-mail atabilirler. Son bir etkinliklerden bahsederken şundan da bahsedeyim. Altta, Bomontia'da altta çok güzel bize alan yaratmış, eklektik bir alan yaratmış. Corner in the World'le beraber yaptığımız bir takım etkinlikler var. Biz onlara, bizim bu seneki konumuz hayat var dediğimizde onlar topu aldılar ve ilerlediler. Bir Seba ile beraber bir masal anlatı etkinliği olacak. Masallar üzerine gidecekler. Bir de Pop Around the Corner diye biraz bizim oradaki ilk iki günümüzde izleyicilere müdahalelerde bulunacaklar performans sanatçıları. Onun detaylarını bu hafta konuşacağız, bakalım neler olacak. Evet, bu arada hemen hatırlatalım. Bomontia'da festival merkezi. Evet, festival merkezimiz. Film gösterimleri değilse bile etkinlikler, partiler Bomontia'da gerçekleşiyor. Aynen, doğrudur. Böyle kısaca anlattım galiba bütün festivali. Evet, bayağı hızlı bir geçişle bütün festivali sanırım konuştuk. Çok teşekkürler. Teşekkür tekrar ederim. Hatırlatalım. 2 Şubat'ta ön satışlar başlıyor. Film programı. Hangi filmlerin olduğu şu anda IF'in web sitesinde var. Önümüzdeki günlerde de çizelge ortaya çıkacak. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Evet, şimdi bir müzik arası daha vereceğiz ve tabii çok teşekkürler Serra. Ben çok teşekkür ederim. Görüşürüz festivalde. Festivalde görüşürüz. Sevgisiz bu hafta gösterime giriyor. Andrei Zvyagintsev'in yeni filmi. Bu film için Yevgeni ve Sasha Galperin'in yaptığı müziklerden The Song'u dinleyeceğiz şimdi. Evgeni ve Sasha Galper'in bestesini dinledik. The Song, haftanın yeni filmlerinden Sevgisiz Nelyubov filminin parçalarından biriydi. Andrei Zvyagintsev'in yeni filmi sonunda gösterimde. Filmin başrollerinde Mariana Spivak, Alexei Rosin, Matvey Novikov yer alıyorlar. Bu senenin ilgi çeken filmlerinden Oscar'larda da yabancı dilde film dalında aday, Altın Küreler'de de adaydı, BAFTA'larda da aday. Cannes Film Festivali'nde premierini yaptı, jüri ödülünü aldı, Avrupa Film Ödülleri'nde sinematografi ve müzik ödüllerini aldı. Moskova'da evli bir çiftin hikayesi, Zhenya ve Boris artık birbirinden bıkmışlar. İkisinde ayrı ayrı sevgilileri var, boşanma arefesindeler. Her bir araya geldikleri anda kavga ediyorlar. Fakat bir de 12 yaşında oğulları var ve bir noktada oğlan sırra kadem basıyor. Ve filmin oradan itibaren bir neredeyse dedektif filmine dönüşüyor. Bir yandan da günümüz Rusyası hakkında gayet sert bir tespitte bulunuyor Sevgisiz. Zvyagintsev zaten özellikle Leviathan'dan gördüğümüz gibi bu konuda daha önce de Rusya'yı eleştirmesiyle, toplumu eleştirmesiyle dikkati çekti. İlk filmleri devlet tarafından bir hayli desteklenirken giderek arasının açıldığı söyleniyor. Yine de Rusya'nın Oscar aday adayı oldu bu seneki ve dediğim gibi ilk beşe kaldı. Bu senenin iyi filmlerinden, en iyi filmlerinden bence Sevgisiz bu hafta sinemalarda. Haftanın bir diğer filmi Hafıza, Rememory, Mark Polanski yönetmiş. Başrollerde Peter Dinklage, Matt Ellis, Anton Yelchin ve Julia Ormond yer alıyorlar. Bu da biraz bilim kurgu soslu bir dedektiflik filmi. Peter Dinklage'in canlandırdığı bir adam bir şekilde bir cinayetin tanığı değil de cinayet olduğu düşünülen bir ölümde kapının önünde bekleyen kişi oluyor. Gordon Dunn adlı bir mucit tam da yeni bir icadını sunmuş olduğu sıralarda, bu da hatıraları kaydeden ve tekrar okunmasını sağlayan bir cihaz. Tam bunu keşfettiği, işte insanlara sunduğu dönemde ölü bulunuyor ofisinde. Peter Dinklage'in karakteri onu dışarıda beklerken ve bunu çözmeye karar veriyor dedektifimiz. Gordon Dunn'ın eşinden de destek alarak son gören insanlarla konuşmaya ve onların hatıralarını taramaya başlıyor. Haftanın bir diğer yine bilim kurgu soslu, bu sefer aksiyon filmi Maze Runner, The Death Cure, Labirent, Son İsyan. Wes Ball yönetmiş, daha önceki iki Maze Runner filminde olduğu gibi. Başrollerde yine Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brody Sangster, Aidan Gillen ve Giancarlo Esposito var. Bu serinin üçüncü filmi, gençlik distopik bilim kurgularının popüler serilerinden. Thomas ve arkadaşları tekrar şehre geri dönüp hastalığın sırrını çözmeye çalışıyorlar. İki yerli yapımımız var. Bunlardan ilki Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya. Ali Atay'ı daha çok oyuncu olarak tanıyoruz. Burada yönetmenliğe geçmiş durumda. İddialı da bir kadro toplamış. Oyuncuların arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Sarp Apak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, İrem Sak gibi isimler var. Bir ailenin hikayesi, 8 kişilik geniş geleneklerine bağlı bir Anadolu ailesi, Anadolu Tat Lokantası'nı işletiyor Mermer ailesi. Bir yandan işte kendi halinde mütevazi, biraz dediğim gibi geleneklerine bağlı, ama bir yandan da bir takım sırları var ve işin içine epey bir şiddet ve mizah giriyor. Bir aşk filmimiz var. Adı Aşk, filmin adı Adı Aşk. Yönetmen Eyüp Dirlik, başrollerde Faslı oyuncu Meryem Hüseyin, Mustafa Yabaş, Fatih Cemali ve Ümit Acar yer alıyor. Ve aslında filmin çoğu Arapça. Çanakkale'de tatile giden iki farklı insan arasında bir takım ilişkiler. Tahminim belki biraz da Türkiye dışındaki Türk dizilerinin popüler olduğu pazarlara yönelik bir yapım diye tahmin ediyorum. Bir de animasyonumuz var, Çin'den gelen Ayı Kardeşler dizisinden. Ayı Kardeşler Fantastik Dünyalar. Burada da cesur robot Coco, Orta Dünya Krallığı'nın harikalarından biri olan Altın Geyik'in yerini keşfediyor. Ama onu çalmak isteyen hırsızlardan da korumaları gerekiyor. Evet, bu haftanın 6 filmi böyle. Ayrıca farklı gösterimler var. Oscar adayları açıklandı. Bütün bunlar için birazcık daha vaktimiz kaldı. Önümüzdeki hafta İstanbul Modern'de Ümit Ünal filmleri toplu gösterisi başlayacak. Onun şerefine şimdi Ümit Ünal'ın senaryosunu yazdığı Hayallerim, Aşkım ve Senin, Esin Engin'in yazdığı ana temasını dinleyeceğiz. Esin Engin'in Hayallerim, Aşkım ve Sen için yazdığı ana temayı dinledik. Önümüzdeki hafta İstanbul Modern'de başlayacak Ümit Ünal toplu gösterimi kapsamında gösterilecek Hayallerim, Aşkım ve Sen. Ona geçmeden bugün başlayan ve bu hafta sonu devam eden 7. Pembe Hayat Queer Fest'i duyuralım. Dünyanın dört bir yanından queer yapımlar İstanbul'a geliyor. Kadıköy İdea, Tasarım Atölyesi Kadıköy, Tütün Deposu Karaköy gösterim mekanları 3 gün boyunca farklı bölümlerde belgeseller, Gökkuşağı'nın Altında, Türkiye'den Queer Kısalar, Anısına Kate Millett gibi bölümler, bir de sansür sınırının ötesinde Ermenistan LGBTİ filmleri gibi bölümler var. Geçtiğimiz yaz Erivan'daki Altın Kayısı Festivali'nde bir sansür durumu yaşanmıştı mekanla alakalı olarak. Oradan da iki film geliyor. Bu sadece bu hafta sonu ve 7. Pembe Hayat Queer Fest olarak internetten detaylı programı bulabilirsiniz. Bugün 2 itibariyle başladı gösterimler. Hafta sonu da sürüyor. Ve dediğim gibi 1-11 Şubat arasında İstanbul Modern'de Ümit Ünal filmleri gösterilecek. Perşembe günü başlayacak saat 1'de Anlat İstanbul ile. Ve sadece yönettiği filmler değil, senaryosunu yazdığı filmler de var. O yüzden Perşembe günü 3'te Hayallerim Aşkım ve Sen oynayacak 80'lerin klasiklerinden. Saat 5'te 9 filmi var Ümit Ünal'ın. Benim hala en sevdiğim filmi sanıyorum 9. 7'de de Gölgesizler gösteriliyor. Gelecek hafta, hafta sonu ve bir sonraki hafta Perşembe, Cumartesi, Pazar olmak üzere devam edecek. Ayrıca 16 Şubat'ta da zaten Ümit Ünal'ın son filmi Sofra Sırları gösterime giriyor. Bu onun öncesinde bir hafıza tazeleme olarak da düşünebiliriz. Evet, programın sonuna gelirken hızla geçen haftaki ödüller ve adaylıkları konuşalım. Çünkü Oyuncular Birliği ödülleri verildi. Ödüllere sinemada Three Billboards Outside Ebbing, Missouri damgasını vurdu. Hem en iyi film cast olarak oyunculara verildi, bütün oyunculara toplu olarak. En iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini aldı Oyuncular Birliği'nde Three Billboards, Sam Rockwell ve Frances McDormand. Diğer ödüller aslında Altın Küreler'le aynı filmlerde en iyi erkek oyuncu Gary Oldman, Darkest Hour'la, en iyi kadın yardımcı kadın oyuncu da I, Tonya ile Allison Janney. Dizilerde de Big Little Lies'daki rolleriyle yine Nicole Kidman ve Alexander Skarsgård ödülleri aldılar. Ekip olarak dramada This Is Us, komedide Veep dizileri aldı. Dramada kadın oyuncudur Crown'la Claire Foy, erkek oyuncu This Is Us'la Sterling Brown, komedide Veep'le Julia Louis-Dreyfus ve Shameless'la William Macy. Ve 90. Oscar'lar yaklaşıyor, 4 Mart'ta verilecek. Oscar adayları açıklandı geçen hafta, bir hayli de konuşuldu aslında son 1-2 gün ama çok kısa bir üstünden geçelim. En çok adaylık 13 dalla The Shape of Water, Guillermo del Toro'nun filmine gitti. Bizde Suyun Sesi adıyla oynayacak. En iyi yönetmen adaylarının arasında Greta Gerwig bir kadın yönetmen ve Jordan Peele bir siyahi yönetmen olması bu sene çok dikkati çekti. Ayrıca Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson ve Guillermo del Toro da var. 9 film en iyi film ödülü için yarışıyor. Yabancı dildeki filmlerde Fatih Akın'ın filmi Son Beş'e kalamadı. Bu hafta gösterime girecek olan Zviagintsev'in Sevgisizi var. Ayrıca bu senenin bir diğer özelliği, ilk defa bir kadın görüntü yönetmeni en iyi sinematografi dalında aday. Evet, çok hızla geçiyoruz. Programımızın da sonuna geldik. En iyi yardımcı kadın oyuncu adayı ve en iyi şarkı adayı Mary J. Blige'ın şarkısıyla bitireceğiz. Bu film Mudbound aynı zamanda IFTE de gösterilecek. Ve biz Mudbound'dan Oscar adayı Mighty River'la veda edeceğiz size. Bu haftanın destekçisi Nermin Er'e de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. Life is a teacher, time is a healer, and I'm a believer, like a river wild, ego's a killer, greed is a monster, but love is stronger, stronger than them all, what I can have. Don't wanna fight. No lines in the sand. I'm on your side. Invisible. No color lines. It's time we put our differences aside. Time tells no lies. Keeps changing and ticking and moving, then passes by. But if you're lucky, it will be kind, like a river flowing through time. Like a river, let it wash it clean. Like a river, going upstream, like a river, cutting through a rock, like a river, cause it never gives up, like a river, so full of life, like a river, liquid like time, like a river, let it wash away, like a river, the pain from yesterday. Love is the answer. Hate is a cancer. Hope of forgiveness. He waters the soul. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.